opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, poniedziałek 18, dzień marca. Najnowsze wiadomości w Trójce, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Warszawski sąd zajmie się odszkodowaniami, które komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Czy brytyjski rząd może ponownie głosować nad tą samą umową w sprawie Brexitu? O tym za chwilę. W serwisie też o rządowym programie Dostępność Plus w Toruniu. Jutro po raz pierwszy sąd zajmie się odszkodowaniami, które komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia rozpozna sprawę dotyczącą sprzeciwu warszawskiego ratusza na decyzję komisji przyznającą pieniądze lokatorce kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Dotychczas komisja weryfikacyjna wydała 78 decyzji przyznających odszkodowania i zadośćuczynienia. Warszawski ratusz wszystkie decyzje zaskarża, bo jak tłumaczy wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej, są one oparte na wadliwych podstawach prawnych. Problem polega na tym, że tak jak jest teraz napisane w ustawie o komisji weryfikacyjnej, to sprawia, że miasto tych odszkodowań i zadośćuczynień wypłacić nie może. Ja bym bardzo chciał, ale jeżeli to zrobię, to narażam się na odpowiedzialność karną oraz finansową jako osoba, która współzarządza majątkiem miasta. W ocenie przewodniczącego komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego podważanie przepisów przez Pawła Rabieja jest niezrozumiałe, bo na podstawie tych samych przepisów jeszcze jako członek komisji weryfikacyjnej głosował za przyznaniem lokatorom odszkodowań i zadośćuczynień. Ratusz co chwilę zmienia zdanie. No już to, że osoba, która głosowała za tymi odszkodowaniami, dzisiaj nie chce ich wypłacić, to jest szczyt kompromitacji. Ja nie wiem, to co, to wtedy była inna ustawa o komisji? Mówił coś wtedy o tym, że trzeba zmienić ustawę o komisji, czy po prostu za tym głosował? Tym bardziej, że dzisiaj jakby przedstawiciele opozycji również głosują za tymi odszkodowaniami. No to jest jakieś schizofrenia czy rozdwojenie jaźni. W ubiegłym tygodniu wiceprezydent Paweł Rabiej skierował m.in. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego list, w którym wzywa do uchwalenia przygotowanej przez Platformę Obywatelską ustawy o rekompensatach. Chce też powrotu do prac nad nowelizacją ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz uchwalenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Rząd nie może poddać tej samej umowy w sprawie Brexitu pod ponowne głosowanie, mówi speaker Izby Gmin John Berko. Jego stanowisko, które jak zaznaczył, nie jest jeszcze ostateczne, jest poważnym wyzwaniem dla rządu premier May, która liczyła na poddanie projektu umowy pod trzecie głosowanie po tym, gdy dwukrotnie zostało odrzucone znaczną większością. W razie braku jakichkolwiek innych ustaleń, niezależnie od przyjętej w ubiegłym tygodniu opinii politycznej Izby Gmin przeciwko bezumownemu wyjściu z Unii, Wielka Brytania automatycznie opuści wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca. Jak w praktyce działa rządowy program Dostępność Plus? Przekonywał w Toruniu minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński. Odwiedził tam siedzibę Fundacji Archipelag Inicjatyw, która prowadzi zajęcia dla rodzin wielodzietnych i seniorów. Minister Kwieciński mówi, że działania prowadzone w ramach programu Dostępność Plus w dużej mierze realizowane są właśnie przez sektor pozarządowy. Bardzo nam zależy na tym, żeby te działania były realizowane poprzez sektor pozarządowy, czyli poprzez fundacje, stowarzyszenia. Dużo na ten temat mówi się również na poziomie Unii Europejskiej. Poseł PiS Krzysztof Czabański dodaje, że tego rodzaju dystrybucja środków to najskuteczniejszy sposób ich wykorzystania. Pokazując tą drogę inicjatywy własnej, wspomaganej tylko przez władzę, to jest właśnie najlepsza droga i nie ma lepszej, bo czasem te środki, które szły tylko kanałami państwowymi, wiemy dobrze, że one były marnowane w dużej mierze lub niewykorzystywane efektywnie. Z działań Fundacji Archipelag Inicjatyw w Toruniu korzysta 1000 rodzin wielodzietnych i 400 seniorów. Prawie 10 tysięcy pożarów od początku roku w całej Polsce z powodu wypalania traw to o ponad 2 razy więcej niż rok temu. O szczegółach Marta Szulborska. Tylko w tym roku pożary traw gasiło około 87 tysięcy strażaków. Na miejsca zdarzeń wysłano blisko 18 tysięcy jednostek. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że są już ofiary wypalania traw. Jedna osoba zginęła, 11 osób zostało rannych i to jest bilans już tegoroczny. Starszy brygadier Paweł Frontczak ostrzega, przed ogniem, kiedy wieje silny wiatr, nie można uciec. Wiatr może spowodować zmianę kierunku rozwoju pożaru. Czoło pożaru przemieszcza się z prędkością dochodzącą do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, gdzie nawet młody, wysportowany człowiek nie jest w stanie przed tym uciec, nie mówiąc już o osobach starszych. Trzeba pamiętać, że za wypalanie trawy grozi więzienie nawet do 12 lat. A skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do kalendarzowej wiosny jeszcze niecałe 3 dni i te dni upłyną pod znakiem deszczu i niższej niż ostatnio temperatury, a wszystko to przez niż Igor, który wypycha z Polski ciepłe powietrze, w zamian przynosząc chłód i wilgoć. Jutro maksymalnie możemy liczyć na 9 stopni na północnym zachodzie, 8 stopni w Polsce centralnej i na południowym wschodzie, deszcz głównie na północy. W środę cieplej, temperatura do 11 stopni, to na zachodzie kraju. W czwartek także na zachodzie zdecydowanie przyjemniej, 16 stopni. W pozostałych regionach kraju przeważnie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18 i trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo wiele głosów w sprawie protestu nauczycieli. Dziękujemy. Także wiele listów. Tak mówi pani Urszula, nauczycielka z długim stażem. Chciałabym odpowiedzieć temu panu, który takie miał świetne pomysły na to, co powinniśmy robić do tej godziny 15 w szkole. Że skoro tak już to świetnie zaplanował, to jeszcze prosiłabym, żeby powiedział nam, gdzie mamy to robić w szkole. Poprawiać te wszystkie testy, sprawdziany w dobrych, spokojnych warunkach. No właśnie, a te warunki, tak jak państwo piszą i dzwonią, nie wyglądają najlepiej. Tę złą sytuację w polskich szkołach, sytuację po prostu materialną, potwierdza pani Lidia. Ja bym bardzo chciała pracować 8 godzin w szkole, bo w domu pracuję o wiele dłużej. Ale problem polega na tym, że nie mam gdzie, ponieważ jest jeden komputer na 40 nauczycieli i 6 miejsc w pokoju nauczycielskim. Więc gdzie mam pracować w szkole? I jeszcze jeden głos. Pani Małgorzata dodzwoniła się do Trójki. Jak się zdaje, nie nauczycielka. Nauczyciele są wolnymi ludźmi w wolnym kraju i mogą zrezygnować ze swojej pracy i zatrudnić się na przykład w korporacji, gdzie będą zarabiali bardzo dużo pieniędzy i mniej niż 40 godzin pracowali, skoro tak dużo pracują. I jeszcze jeden list od pana Henryka, który pisze tak. Jestem z pokolenia dinozaurów. Dzięki nauczycielom lubię historię, fizykę, chemię, geografię i posiadłem dzięki temu dużą wiedzę z tych dziedzin. Nie pytali o garze, tylko uczyli. Teraz niestety jest pokolenie roszczeniowców, którym wszystko się należy. Tak pisze pan Henryk. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. To już 9 minut po godzinie 18 i to jest ten moment. Czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Dziś proponujemy album grupy Rebecca, Post Dreams. Dla chętnych mamy dwie płyty. 71335. Proszę napisać do Helen. zamyka drzwi, nie ugości nas tutaj nikt. Widzę jego oczy przez szybę lśnią. Och, dumnie zawracam w noc jak fal. Muzyka grupy Rebeka, a najnowszą płytę tego zespołu otrzymuje pani Aldona Zleszna i pan Rafał z Łodzi. Gratulujemy. A już niebawem 3 po 3. Dzień dobry, w studiu panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Co dobrego, panowie? Wiosna idzie, co może być lepszego? No pewnie. No i wielkie pieniądze, wielkie pieniądze. No padła główna wygrana w milionerach w ostatnim odcinku w czwartek, pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. I uwaga, ciekawe, bo było pytanie o różańcową tajemnicę chwalebną, także wiedza z tej dziedziny mogła się przydać. Ja jeszcze... odpowiedź na to pytanie znałem, nie znałem na ten, za to na poprzednie. A, naprawdę? A słyszeliście panowie o tym gołębiu, co poszedł na aukcji za 1 252 000 euro? Dzisiaj słyszałem do południa i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Gołąb! Tam mnie też. Ja byłem 2 dni temu na rynku w Krakowie i teraz sobie pomyślałem właśnie, że było tam gołębi za co najmniej 200 milionów. Tak, no pytanie, jaki gołąb gołębiowi nierówny. Ten gołąb to jest droższy niż ten gołąbek pokoju namalowany przez Picassa. 3 po 3. Polska wieś, polskie rolnictwo w trudnych warunkach też daje radę. Tak powiedział premier Morawiecki w Łowiczu na obchodach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Tego jednak nikt nie zapamiętał. A co wszyscy zapamiętali? Spędziłem mnóstwo czasu w moim dzieciństwie, w czasach młodości. Właściwie całe wakacje, szczerze powiedziawszy, 2,5-3 miesiąca, każdy weekend na wsi. Począwszy od różnych czynności, takich jak dojenie krów, a również i sianokosy. Łącznie z tym, że nawet jeszcze w takich uboższych gospodarstwach miałem posługiwać się cepem. I wiedziałem w związku z tym, bo później wszedł taki film Wejście smoka z Bruce'em Lee. Wiedziałem doskonale, że Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu. No ja bym powiedział, że to jest wejście smoka do ligi, do pierwszej ligi graczy politycznej satyry. Jestem przekonany, że to jest dobrze przemyślana odpowiedź, moim zdaniem bardzo zabawna. Autentycznie zabawna, w zamierzony sposób. I na pewno nie było to proste jak konstrukcja cepa, który zresztą z tego co wiem, konstrukcja cepa wcale nie jest taka prosta. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale w polskiej tradycji są co najmniej 3 sposoby wiązania cepa. Naprawdę? Naprawdę. To nie jest takie proste. I gdyby państwo, panowie i państwo też nie wiedzieli, to CEP składa się z dwóch podstawowych części. Trzymaka i bijaka. Specjalista. A skąd pan to wie? Bo podobnie jak premier Mazowiecki, również spędzałem sporo czasu w dzieciństwie na wakacjach na wsi. Premier Morawiecki. Premier Morawiecki. Nawet. A mnie tutaj jakby zaintrygowało połączenie tego CEP-a z tym wejściem smoka i tak się zastanawiam, czy wejściu smoka, jeśli ktoś z państwa pamięta, może panowie pamiętacie, czy była taka scena, że się bili cepami, czy chyba co? Chyba nie, no ale Bruce Lee często używał nunchako, a no nunchako więc jest w zasadzie, wywodzi się od cepa. No to specjalnie dla pana premiera Morawieckiego. Nie licz mała, nie. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. To są wielkie czasy Bruce'a Lee w Polsce. Nie wiem, czy panowie pamiętacie te piękne czasy. Myślę, że pan premier je dobrze pamięta. No nie wiem, co powiedzieć w związku z tym CEP-em. No, ja myślę, że to jest akurat taki przykład politycznej retoryki, która nie jest jak walenie CEP-em, prawda? Nie, no bardzo sympatycznie to zabrzmiało wszystko. Także. Ale też jedną taką refleksję miałem, już niezwiązaną z CEP-em. Polskie rolnictwo w trudnych czasach daje sobie radę. No nie ma wyjścia, bo z tego co wiem, w polskim rolnictwie zawsze są trudne czasy. No to było coś z życia koalicji rządowej, to teraz coś z życia opozycji, z życia miłosnego opozycji. To jest niezwykła zupełnie historia. Poznali się w Sejmie, pokochali, wzięli ślub, a teraz urodziło im się dziecko. Pan poseł i pani posłanka spłodzili małe poślątko. Tak. Platformy Obywatelskiej. Ja bym jeszcze był bardziej pod wrażeniem tego, gdyby oni byli na przykład jedno z Prawa i Sprawiedliwości, drugie z Platformy. To byłaby piękna historia. Taka jak Romeo i Julia, prawda? Tutaj to ja też powiem, bo to jest, no, podoba mi się też postawa państwa, bo to jest pani posłanka Kinga Gajewska i poseł Arkadiusz Myrcha. Podoba mi się ich postawa, bo oni się nie wypowiadają na ten temat publicznie, nie udzielają wywiadu na ten swojego życia prywatnego. To wiadomo z ich Instagrama, bo zamieścili zdjęcie świeżo urodzonego syna Juliana, 55 cm i 3,61 kg. Także brawo. No i właściwie. Miejmy nadzieję, że na diecie poselskiej wyrośnie nam jeszcze większy. To po pierwsze, a po drugie, tak sobie pomyślałem, że niby Platforma zgłasza zastrzeżenia, ale jak dostaną 500+ na pierwsze dziecko, to chyba wezmą. Ja myślę, że tak. Zresztą życzymy im jak najwięcej tych dzieci, jak najwięcej 500+. I teraz historia, która właściwie, ponieważ my takie historie tutaj prezentujemy i one często się w Polsce wydarzają, powinna się wydarzyć w Polsce, a wydarzyła się we Włoszech. Otóż włoskie Ministerstwo Finansów poszukuje konsultantów. I teraz ja przeczytam kwalifikacje profesjonalne, jakie są potrzebne. Doskonała znajomość finansów, oczywiste, prawa dotyczącego spółek i banków, języka angielskiego, co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym akademickie, zdobyte też na forum międzynarodowym. To są wymagania postawione kandydatom do pracy. Uwaga, za jaką pensję? No, ktoś wie? To musi być co najmniej równa wartość tego gołębia. 0 euro. Pensja wynosi 0 euro. Proszę. Także, aha, i dodam, że kontrakt opiewa na 2 lata i przez 2 lata ten nowo zatrudniony, wybitny fachowiec, jak z tego wynika, nie dostanie ani euro, ani eurocenta nawet. Zastanawiam się, czy we Włoszech też obowiązuje 500+. No to byłoby jakieś wyjście. Czyli ten fachowiec ma się żywić chwałą i miłością ojczyzny, rozumiem. No, to wywołało oburzenie związków zawodowych, ale też jakby różnych organizacji pracowniczych. No bo no rzeczywiście, no, mnie się to też wydaje oburzające, nie wiem czy panom. Jednak no, administracja publiczna proponuje pracę za darmo, no, choćby minimalne pensje, no bo rozumiem, że powiedzmy. Może to działa podobnie jak na przykład zawód kelnera w niektórych restauracjach, że prawdziwe pieniądze dostaje się z napiwków. No, ja bym wolał nie wiedzieć, kto te napiwki daje, bo to nie wiem, czy we Włoszech są takie 3 litery jak u nas, ABW, CBA i CBS, ale w takim przypadku Ministerstwo Finansów to by musiały wkroczyć. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.

i zacepię przed cepię. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem. A panie Karolu, wszystko jeszcze zależy od regionu, więc sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Chciałbym uzupełnić informacje na temat konstrukcji cepa. Cep składa się z trzech części, przynajmniej u nas na Kurpiach. Dzierżak, bzijak i guzwa. A guzwa to jest skórzana część, skórzany element, który łączy dzierżak i bzijak. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na cepa, że tak się wyrażę, to oczywiście proszę do nas napisać lub zadzwonić. 227 trójek, także zd@polskieradio.pl. A niebawem u nas skrót wiadomości i ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18:30. Czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Jutro w Luksemburgu pełnomocnik rządu przedstawi polskie argumenty w sprawie reformy sądownictwa, zapowiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa. Jutro wpłacę 500 zł na Fundację Nadzieja, poinformował szef MSWiA Joachim Brudziński. Obiecał też, że zwróci uwagę na to, z jaką prędkością poruszają się resortowi kierowcy. Mężczyzna, który wiózł ministra na odprawę służb mundurowych, został zatrzymany pod Opolem. W miejscu ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. Jechał 98. Włoski piosenkarz Albano, który został wpisany przez Ministerstwo Kultury Ukrainy na listę osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, poprosił rząd w Rzymie, by interweniował w jego sprawie. Ogłosił też, że będzie zabiegał o odszkodowanie. Władze Ukrainy podjęły tę decyzję z powodu prorosyjskich wypowiedzi Albano. Stwierdził on m.in., że Krym jest i był prorosyjski. Rosyjski. Kolejne wiadomości w Trójce 19. W nocy temperatura minimalna od minus 3 stopni na terenach podgórskich do 0,2 stopni w większości regionów kraju, do 3 na wybrzeżu. Na krańcach południowych dosypie śniegu, na północy kraju, a także miejscami w Wielkopolsce pokropi deszcz. Jutro na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Deszcz na północy i północnym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt gości dziś w stolicy Wielkiej Brytanii, w Londynie. Tam jest też nasz Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam. Dziś specjalne wydanie magazynu Bardzo Ważny Projekt, specjalne, bo prosto z Londynu. Dziś rozpoczęła się 7. edycja konferencji Capital Markets zorganizowanej przez Bank PKO BP. Prawie 40 spółek z Polski i innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotyka się dziś i spotykać się będzie jutro z zagranicznymi inwestorami. Z tymi inwestorami spotyka i spotykać się będzie prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, pan Marek Dietl, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, proste pytanie. Co pan tu robi? Przyjeżdżamy tutaj bardzo mocnym składem z Giełdy Papierów Wartościowych po to, żeby zachęcić tych największych inwestorów do zainteresowania się po pierwsze Polską, po drugie spółkami na rynku kapitałowym, ale też samą giełdą jako instytucją. To jest największa konferencja poświęcona naszemu regionowi, organizowana przez PKO Bank Polski. Jest mocna reprezentacja całego właściwie rynku kapitałowego. No i w centrum uwagi jest oczywiście polska gospodarka, ale też to, że nasz rynek kapitałowy został zreklasyfikowany do statusu rozwiniętych i teraz musimy zachęcić do inwestowania u nas zupełnie inną grupę inwestorów i to w dodatku tych inwestorów jest dużo, dużo więcej niż było wcześniej, którzy mogliby zainwestować i mają też dużo większe aktywa pod zarządzaniem, więc jest to pierwsza taka konferencja od czasu naszego upgrade'u. To pierwszy dzień tej konferencji, ale czy już są jakieś owoce? Jest wszystkim bardzo duże zainteresowanie spotkaniem z nami, mimo że jesteśmy tutaj mocną, dużą drużyną, to nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie prośby o spotkania. Musieliśmy wybrać tych, z którymi najbardziej nam zależało na spotkaniu. Widać, że Polska mocno zaczyna się zaznaczać na mapie inwestycyjnej świata i to po pierwsze przez bardzo dobre wyniki makroekonomiczne, jeden z najlepszych w Europie, już dostrzegalne w świecie, oraz przez to, że nasze instytucje rynku kapitałowego zostały tak wysoko ocenione przez największą agencję indeksową FTSE Russell. To jeśli chodzi o inwestorów, to kim interesuje się Warszawska Giełda Papierów Wartościowych? Przede wszystkim patrzymy na inwestorów portfelowych. Chcielibyśmy przyciągnąć i tych, którzy aktywnie wyszukują pojedyncze spółki, i tak zwanych inwestorów ilościowych, czyli takich, którzy tylko badają liczby i konstruują modele, na podstawie nich inwestują w bardzo wiele przedsiębiorstw, relatywnie małe kwoty, oraz staramy się cały czas przyciągać kolejnych członków giełdy, czyli firmy maklerskie, które mogłyby pośredniczyć między swoimi inwestorami a nami w transakcjach. To teraz zapytam jak zwykły przysłowiowy Kowalski. Co ja z tego będę miał, że pan tutaj tak pilnie tych inwestorów poszukuje? Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o sukcesie przedsiębiorstw jest koszt kapitału i właśnie duża liczba inwestorów sprawia, że ten koszt kapitału spada i to jest nasz główny cel. Chcemy polskim przedsiębiorstwom zaoferować możliwie jak najlepsze warunki pozyskiwania długoterminowego, bezpiecznego finansowania. Czy w poszukiwaniu tych inwestorów zagranicznych jakąś rolę tu odgrywa Brexit? To jest, Brexit jest oczywiście w tle tej wszystkich rozmów, ale firmy inwestycyjne się bardzo dobrze przygotowały na Brexit, już mają w kontynentalnej Europie swoje przedstawicielstwa, natomiast wciąż ponad 90% zespołu jest w Londynie i wydaje się, że nawet bardzo, bardzo twardy Brexit nie spowoduje, że Londyn przestanie być centrum finansowym świata i Europy. My skorzystamy na tym, czy stracimy? Polska od jakiegoś czasu już korzysta z tego, że banki inwestycyjne i duże instytucje finansowe poszukują dobrego miejsca do lokowania swoich takich działów wsparcia i Polska zyskała bardzo ciekawych inwestorów w tym zakresie. Natomiast Polska jako gospodarka, tak, no, Wielka Brytania jest największym importerem w Europie, czwartym największym importerem na świecie, również importuje bardzo dużo z Polski, więc oczywiście dla polskich przedsiębiorstw ważne by było, żeby wciąż wolność handlu między Unią Europejską, Polską a Wielką Brytanią została zachowana. Panie prezesie, pomówmy o samej giełdzie. Przyznam się szczerze, jak obserwuję od kilkunastu już w zasadzie lat naszą giełdę, to mam wrażenie, że na przykład tych debiutów jest coraz mniej. Czy to jest słuszne moje wrażenie, czy ja się mylę? Jeśli chodzi o debiuty, to 2017 rok był jednym z najlepszych lat w historii, szczególnie, że debiutowały prywatne spółki, to nie była masowa prywatyzacja. Z kolei 2018 rzeczywiście był trudniejszy, był bardzo słabym rokiem debiutów. Natomiast głównym argumentem, dlaczego firmy, które planują być na giełdzie, jeszcze na nich nie ma, to są kwestie wyceny, czyli właśnie tej ceny kapitału. Dlatego dla nas jest tak ważne, żeby przyciągać kolejny rzesze inwestorów, żeby stworzyć dobre warunki do debiutów. Jak będą dobre wyceny na giełdzie, to też się pojawią debiuty. Czy dla pana ważni są też inwestorzy indywidualni? Inwestorzy indywidualni są bardzo ważni, bo to jest ta grupa, która często pierwsza zaczyna korzystać z nowych produktów. Chociażby dzisiaj ogłosiliśmy kolejne instrumenty pochodne. Ogłosiliśmy niedawno nowe tak zwane makroindeksy, w tym długo oczekiwany WIG Games. I niedługo będą instrumenty pochodne na te indeksy. I zwykle pierwszą grupą, która korzysta, to są inwestorzy indywidualni. Natomiast skalę dzisiaj na warszawskiej giełdzie budują światowi inwestorzy, ponad 60% obrotów jest generowanych przez inwestorów zagranicznych. Stąd liczymy na to, że dalej zagranica będzie mocna u nas. Liczymy, że nowe produkty spodobają się inwestorom indywidualnym. No i czekamy na tą nogę instytucjonalną, którą ma zapewnić PPK. No właśnie o to chciałem zapytać. Czy z niecierpliwością czeka pan na pracownicze plany kapitałowe? Dla mnie pracownicze plany kapitałowe wszystkim są ważne jako taki projekt społeczny. Jest to taka szansa bardzo duża na drugą dodatkową emeryturę, uzupełnienie naszej emerytury i też na takie demokratyczne korzystanie z owocu wzrostu gospodarczego. No ale to jest też szansa dla giełdy. Dla giełdy, chociaż giełda jest tylko pewnym pośrednikiem, prawda? My zamieniamy oszczędności na inwestycje, więc w ten sposób się, ale jesteśmy jakby w takiej roli służebnej. Natomiast jak się tak zastanowimy, to prawda, jeśli mam pieniądze w banku, no to one nam dają jakieś z góry definiowane odsetki. Natomiast niezależnie, czy gospodarka szybko rośnie, czy jeszcze szybciej, firmy potrafią wykorzystywać ten wzrost gospodarczy i płacąc dywidendę i jeśli ich kurs rośnie, się dobrze rozwijają, jakby w dwójnasób wynagradzają inwestorów. Jeśli zastanowimy się, że w ciągu ostatnich 3 lat można było ponad 60% zarobić łącznie na dywidendach i na wzroście kursów akcji, no to giełda jest nie do przebicia, jeśli chodzi o formę pomnażania oszczędności. Co można powiedzieć Polakom, jeśli chodzi o PPK? Powinniśmy z tej szansy skorzystać, czy powinniśmy podejść do tego bardziej ostrożnie? Jeśli do każdej złotówki, którą oszczędzamy, pracodawca dokłada nam drugą złotówkę, a trzecią złotówkę jeszcze dokłada nam państwo, to aż szkoda nie skorzystać. Nie ma też ryzyka związanego z tym, że ktoś się stanie z tym pieniędzmi, one są w pełni prywatne, w każdej chwili możemy zrezygnować, jeśli nam się nie podoba, natomiast jak ktoś nam dopłaca do naszych oszczędności, to nie powinniśmy marudzić, powinniśmy w to wejść. Czy warszawska giełda myśli jeszcze o innych giełdach w naszym regionie? Nawiązuje tu do Wiednia, Austrii, ale coś mi się wydaje, że już chyba o tym zapomnieliśmy. Giełda, każdy kraj ma bardzo emocjonalny stosunek do swojej giełdy. Widać to po obecnej takiej rywalizacji dwóch grup giełdowych o giełdę w Oslo, prawda, gdzie się miesza ekonomia i też polityka po prostu. Więc takie rzeczy trudno jest je wyprognozować, bo one są wynikiem pewnego konsensusu politycznego. Myśmy próbowali kupić giełdę w Izraelu, nie udało się. Patrzymy też na inne giełdy, ale teraz naszą bolączką, czy naszym największym wyzwaniem nie jest to, że nasza giełda jest jakoś za mała i potrzebowalibyśmy drugą, tylko raczej jest to, że musi się cały czas unowocześniać i stąd raczej kierujemy nasz wzrok na spółki technologiczne i chcielibyśmy się rozwijać w dziedzinie technologii i czerpać z tego, z jednej strony rozwinąć nasz rynek kapitałowy dzięki technologii, a z drugiej strony czerpać zyski z sprzedaży tej technologii innym giełdą na świecie. Prezes Marek Dietl, prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, prosto z Londynu, był Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w prowizorycznym studiu trójkowym. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Ładna godzina, 19 minut do godziny 19, a my z Londynu wracamy do naszej rzeczywistości, a w niej rozmowa na temat CEPA, a konkretnie jego budowy, zrobiła się dość specjalistyczna. Nie jesteśmy audycją branżową, ale być może dla kogoś to ważna informacja. Pan Jurek z nad Mamr radzi, cytuję, do połączenia dzierżaka z bijakiem polecam węgorzową skórkę. Węgorzowa skórka, ale to chyba, panie Jurku, tylko w wersji premium CEPA. Zadzwonił do nas też pan Sławek. Ja jestem prawnikiem, też mam problemy z CEP-em, ZCEP-em. ZCP, zorganizowana część przedsiębiorstwa, rodzi problemów podatkowych co niemiara. Wie pan, no każdy ma takiego CEP-a, na jakiego zasłużył. I jeszcze pan Łukasz. Tutaj słuchacz wcześniej mówił o budowie CEP-a, która się składa z przedcepia, śródcepia i zadcepia. Ja chciałem go wyprowadzić z błędu, on chyba pomylił to z dzidą przeciwczołgową. To w wojsku była dzida przeciwczołgowa, która składała się z przeddzidzia, śróddzidzia i zaddzidzia, z czego każda z tych części oczywiście składała się z przeddzidzia, ze śróddzidzia, przeddzidzia i z zaddzidzia, przeddzidzia i tak dalej, i tak dalej. Takie cuda to tylko w wojsku, tylko w wojsku, a niebawem reportaż. Nothing. Open up the door, I'll get it myself. Don't give me integration, give me true communication. Don't give me sorrow, I want equal opportunity to live tomorrow. Give me schools, and give me better books, so I can read about myself and gain my truer looks. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door, I'll get it myself. Do you hear me now, now? I don't want nobody. Give me nothing. Open up the door, I'll get it myself. Some of us try as hard as we can. We don't want no sympathy. We just wanna be a man. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door, I'll get it myself. You hear me? I don't want nobody. Give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. We got talents we can use on our side of town. Let's get our heads together and build it up from the ground. When some of us make money, we forget about our people. Better grab out of honey. Forget about a honey. Prawie kwadrans do godziny 19. Reportaż w Trójce. Maria Gordziejko pochodzi z Kresów. W listopadzie 1939 roku NKWD zabrało jej ojca, byłego legionistę, a w lutym 1940 roku resztę rodziny, w tym 7-letnią wówczas Marię, którą wywieziono na wschód. I tak zaczęła się jej wojenna tułaczka. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej, Tułacze życie. to sprzed wojną jeszcze jesteśmy. To mama idzie i my idziemy z kościoła. To jest młodsza siostra i to jestem ja. Mama Anna, moje imię Maria, Zosia i ta najmłodsza to Anna Józefa. Uśmiechnięte? Tak. Z radością? Tak. To by musiał być tak gdzieś początek 1939 roku. Jeszcze nie było wojny. Urodziłam się na Kresach, w takiej miejscowości Kosów Poleski. Tam się poznali moi rodzice, tam brali ślub. Tam się ja urodziłam i moje młodsze dwie siostry. Ojciec był legionistą, walczył z bolszewikami. Moment wybuchu wojny, pamiętam, zawiało grozą wówczas, kiedy w nocy Świętej Woli otoczono nasz dom i od ojca i zażądali od ojca, żeby natychmiast oddał broń. No więc nie było innej możliwości, oddał broń. Niedługo trwał spokój, bo albo w październiku, albo w listopadzie otoczyli mieszkanie, zrobili wielką rewizję, wszystko fruwało, tatusia zabrano. Myśmy nie spodziewali się, że będą dalsze represje. Pierwsza wywózka albo pierwsze wygnanie nastąpiło 10 lutego i w tej wywózce znalazła się mama i nastroje. I saniami żeśmy przewędrowali 15 kilometrów w ten siarczysty mróz. Jechaliśmy na stację Iwacewicze i po trzech dniach pociąg ruszył w nieznane, początkowo na wschód, a potem na północ. Te mrozy stawały się coraz bardziej dokuczliwe. Około 100 kilometrów od Archangielska, taki był port, który się nazywał Bieleźniak. Następnie załadowano nas na sanie. Wokół to były same łagry i specposiołki. Dostaliśmy pomieszczenia w takich barakach po byłych zesłańcach. Mama pracowała bardzo ciężko i zaczęła chorować. Najbardziej to nam dokuczał w zimie mróz, głód, a tam się tylko marzyło o chlebie, o skórce do chleba, no i żeby przetrwać każdy dzień. Każdy dzień to już była katorga i coraz trudniej było. Więc jedną zimę żeśmy przetrwali, lato żeśmy przetrwali jako tako, ale to było coraz gorzej. No i szczęście. Szczęście, właściwie w nieszczęściu szczęście. Dlaczego w nieszczęściu? Bo rozpoczęła się wojna między Ruskami a Niemcami. Następuje porozumienie między Sikorskim a Majskim. Ogłoszono nam, że macie amnestię, że już nie jesteście więźniami i możecie wstąpić do wojska. To była taka nadzieja ocalenia. Bardzo szybko jechaliśmy, żeby dołączyć do transportu. Dojechaliśmy do Bieleźniaka, taki port rzeczny. Już była barka przycumowana. W ten sposób płynęliśmy do Kotłasu. No i później jechaliśmy cały czas na południe. W tej drodze jechaliśmy 3 miesiące. Dotarliśmy do Taszkentu i Samarkandy i zaczęliśmy znowu jechać tym bydlęcym wagonami z Samarkandy dalej. Wiem, że to było pod granicą afgańską, w takim rejonie, który się nazywał Czyrakczy, wokół step. A tam już byli Uzbecy, którzy przyjechali, żeby zabrać ludzi do roboty. Do roboty przy uprawie bawełny. No wszystkich zabrali, a nas, mamy i nas trojga, zostawili w stepie. Wokół nic. No więc zaczyna już być, pamiętam, że słońce już zaczynało zachodzić. Jak zaczęły się zbliżać do nas szakale, które tak ujadały, szczekając, wyjąc, to trudno sobie wyobrazić. Na horyzoncie widzimy, że jedzie Uzbek i jakiś Ruski. Wziął nas do swego domku i byliśmy tam 2 tygodnie, do czasu, aż najmłodsza siostra zachorowała. A mamie dali robotę w pralni. Mama kiedyś szła stepem i widzi polskich żołnierzy. No to był cud znowu następny. Na tym stepie cud. Często nas odwiedzali, dzieląc się swoimi też głodowymi racjami żywnościowymi. Nieszczęście znowu. Mama zachorowała na tyfus plamisty. No więc ci młodzi chłopcy przyszli, zabrali mamę do szpitala, a nam kazali się przygotować, że w nocy przychodzą i zabierają nas do sierocińca. Pamiętam, że ten Alek i Franek wziął mnie za rękę i powiedział: słuchaj, teraz sprowadzimy cię do szpitala, musisz się pożegnać z mamą, bo mama zostaje w szpitalu, a wy jedziecie do sierocińca. Pożegnałam się z mamą, bo stanęłam w roku tej dużej sali. Mama była nieprzytomna, odwrócona tyłem. Może, kochany, trudno gadać na tym. Stałam w tym kącie i widziałam mamę gorącą, nieprzytomną, z ogoloną głową. Wydaje mi się, że to miałam uczucie takiego odrętwienia, takiego bólu, żalu, że coś się kończy. Świadomość tego, że mama zostaje w szpitalu, nie wiadomo co będzie. Na pewno miałam nadzieję, że się spotkamy. W marcu był pierwszy transport, a ostatni był w sierpniu. Dopłynęliśmy statkiem, wieźli nas przez Morze Kaspijskie do Persji, do Iranu obecnie. Wtedy się nazywał ten port Pahlevi. Pahlevi, obóz był przejściowy w namiotach. Przechodziliśmy dwutygodniową kwarantannę. Rzuciliśmy z siebie te łachy zawszone, które paliły się na nadbrzegiem. Otworzył się dla nas właściwie bramy raju i wolności. Już wiedziałam, że to, co było najgorsze, to jest za nami. Czułyśmy już to bezpieczeństwo, że nic nam nie zagraża. Z Pahlevi autobusami przewieziono nas do Teheranu. Moja siostra, jako jedna z pierwszych, ta najmłodsza, zachorowała ciężko na szkarlatynę i odrę i zabrano ją do szpitala w Teheranie. Nauczycielka czy wychowawczyni powiedziała nam, że za kilka dni to jedziemy dalej do miejscowości Isfahan. Tam będzie sierociniec dalszy. No to ja byłam zrozpaczona, że Hankę zostawię. Wzięłam ją z tego szpitala i pamiętam, znowu załadowano nas w autobusy. Pustynia ma to do siebie, że w nocy jest zimno, a w dzień jest bardzo gorąco. Dojechaliśmy do Isfahanu i jeszcze Hania nie wylądowała w internacie, a już się znalazła w szpitalu. W 1943 roku znalazła nas mama. I w Teheranie spotyka o dziwo tą panią Wandę Łuszczyk, która była razem z nami w specposiołku i która jechała przez pewien odcinek też z nami, a potem poszła do wojska. I mama, idąc ulicą, spotkała ją. I mówi tak: o Boże, Wanda, szukam dzieci. A pani Wanda mówi tak, i ona mówi: ja widziałam twoje dzieci, pojechały do Isfahanu. I w ten sposób mama nas znalazła. I pamiętam, że chyba to było przed obiadem, po szkole, ktoś krzyczy do mnie: Dzitka, bo mnie nazwano Dzitka. Dzitka, Gordziejko, przyszła do ciebie mama. To było dla mnie zaskoczenie. Pamiętam, że spojrzałam, taka byłam zdziwiona, bo mama mi nie przypominała mamy. Mama miała też ogoloną głowę. Była szczuplutka, zabiedzona, no ale w końcu wyciągnęła do mnie ręce i w ten sposób było nasze powitanie. Na tym zdjęciu jesteśmy z mamą. To zdjęcie jest zrobione w Isfahanie, chyba w 1944 roku. A tu jest całe zaplecze gospodarcze w Isfahanie, jak już mama nas znalazła. I tu jest kierownik i tu jest mama i tam były wszystkie mamy. Często nas odwiedzała i zabierała nas do siebie. Był taki hymn. Ten hymn tułaczy był naszym drogowskazem i naszą siłą duchową. Zaczynał się słowami: o Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z cudzych stron do Ciebie o polski dom i polską broń. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. Wiadomo było, że wrócimy do Polski. Każdy tęsknił za tą Polską. Ta Polska była wymarzona, wyśniona, wyczytana. To był kraj, do którego tęskniła nasza dusza. To był raj dla nas. Mama już zaczęła bardzo chorować. Dostała kartkę z Warszawy od siostry, że, to znaczy od mojej cioci najmłodszej, że ona wyszła za mąż i mieszka w Warszawie. I w 1947 roku, 19 sierpnia, przekraczamy granicę, dostajemy przepustkę w jedną stronę i lądujemy w Warszawie. Jest, nikt na nas nie czeka, bo nikt nie wiedział o tym, że przyjeżdżamy. Znowu stoimy sieroty biedne na dworcu w czwórkę, a mamy tylko jeden adres na Szwoleżerów. I tak się stało. Ciocia jak nas zobaczyła w domkach fińskich na Szwoleżerów, to niewiele brakowało, bo dostała zawału serca. I tylko jedyne, co pamięta, powiedziała: Andzia, to ty tutaj? O Boże, a my sami nie mamy gdzie mieszkać i co jeść. Takie było przywitanie. I później wylądowałyśmy, uszczęśliwiłyśmy drugą ciocię na Pradze. Jeszcze gorzej było. Mama zachorowała, a nas znowu oddano do sierocińca. Więc trzeba było znowu się przyspasawiać do nowego życia. Dla mnie jest bardzo ciężko mówić na ten temat, ale mam poczucie obowiązku moralnego w stosunku do tych, którzy to przeżyli, co ja. Ci, którzy przeżyli, mają obowiązek, tak jak ja. Widocznie dlatego przeżyłam, że mam świadczyć o tej prawdzie, o naszym narodzie, który doświadczył tyle nieszczęścia i ma ten obowiązek dla potomności, o tej naszej historii, żeby pamiętać. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej, Tułacze życie. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Zyskaj więcej z kartą Moja Biedronka. Teraz świeży filet z piersi kurczaka. Kraina Mięs z kartą Moja Biedronka kupisz w supercenie. Jedynie 9,99 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. A masło polskie Ekstra Mlekowita z kartą Moja Biedronka jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja. 25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Już teraz w Lidlu tydzień hiszpańsko-portugalski, a w nim fuet jedynie 5,99 za 170 gramów, 5,99. Kiełbasa chorizo, pikantna lub klasyczna, tylko 5,99 za 200 gramów, 5,99. A różne rodzaje oliwek już od 2,99, od 2,99. Lidl, więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.